بولی مرشد والی بول بولی مرشد والی بول اور تو چھٹ کے سارے انگلنا اور تو چھٹ کے سارے انگلنا پیر دی مرضی تول بولی مرشد والی بول بولو نا بولی مرشد والی بول بولی مرشد والی بول اور چھٹ کے سارے انگلنا اور چھٹ کے سارے انگلنا پیر دی مرضی پھول بولی مرشد والی بول مرشد حق دا راہ دکھلاندا مرشد حق دا راہ دکھلاندا منزل اتے توڑ پہنچاندا منزل اتے توڑ پہنچاندا مرشد حق دا راہ دکھلاندا مرشد حق دا راہ دکھلاندا منزل اوتے توڑ پہنچاندا مرشد حق دا راہ دکھلاندا منزل اوتے توڑ پہنچاندا مرشد دا لڑ پھڑ لے بندیا مرشد دا لڑ پھڑ لے بندیا اور تو سب کچھ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ میں یوں پھونک ماروں گا نا, یہ تو ایک ہے شغل ہے سمجھے, ارے ہوا اندر جائے گی نہیں, کہیں میں یہ ڈر رہا ہوں تھوکا نہ ہو یہ, اور آپ سمجھیں گے وہ اتنے سارے ہیں, اب مسئلہ ہے کہ بوتلیں سب کی لیں گے تو چینج ہو جائیں گی, وہ چینج کر بدلنا نہیں ٹھیک نا شری, اور اگر میں خود آ کر دم کروں گا تو مجھے پتا ہے کہ دم کے ساتھ بم بھی چلیں گے, وہ کھینچم کھینچی آپ لوگ کر دیں گے بوتلیں گریں گی اور یہ مشکل ہے, سیٹسفائی ہوں گے نہیں. پیچھے دیکھو پیچھے, نہیں ورنہ میں یہاں آ کر دم کر دیتا, لیکن میں جانتا ہوں نا کہ یہ کہیں گریل مجھ پر گرا دو گے یا آپ گریل پر گر جاؤ گے یا مجھے پکڑ کے اندر کھینچ لو گے, میں بھروسہ نہیں کرتا آپ کا بھائی, مکس ہو جائیں گے. ایک کی بوتل دوسرا چھینے گا تیسرا چھینے گا مشکل ہو جائے گی. مرشد حق دا راہ دکھلاندا مرشد حق دا راہ دکھلاندا منزل اوتے توڑ پہنچاندا منزل اوتے توڑ پہنچاندا مرشد حق دا راہ دکھلاندا منزل اوتے توڑ پہنچاندا منزل اوتے توڑ پہنچاندا مرشد دا لڑ پھڑ لے بندیا مرشد دا لڑ پھڑ لے بندیا باقی سب تو چھوڑ بولی مرشد والی بول بولی مرشد والی بول بولی مرشد والی بول.